A tutaj Ramona i Galon. Fazi, kacz mi nagle tak z pałacza. Fazi tylko przez telefon, niestety, kurwa, ale cały czas na ojęcie, na pełnej wiksie, kurwa. Jestem kawałek was na pewno rozjebie, jeszcze go nie słyszałem, ale jest na pewno wyjebany na maksa, bardzo żałuję, że mnie nie ma, kurwa. No ale coś pomyślimy i będziemy robić dalej, nie? A tutaj są wszyscy, a tutaj jak zawsze w Poznaniu, a tutaj Fazi w Kołbrzegu, a tutaj, kurwa, po prostu rządzimy, nie? A tutaj, to znaczy my, kurwa, zawsze my i ja tutaj właśnie, rozumiesz, człowieku? I teraz wiesz, że numer, kurwa. Ho! Oblata cię jak sznur i jak krąg cię otacza. Ryt, dwa, trzy. Halo! Nagły atak spawacza. Tutaj się nie wybacza, tutaj się nie gra w chuja. Ryt, dwa, trzy. Halo! Nagły atak. To buja, to oblata cię jak sznur i jak krąg cię otacza. Ryt, dwa, trzy. Halo! Nagły atak spawacza. Tutaj się nie wybacza, tutaj się nie gra w chuja. Ryt, dwa, trzy. Halo! Nagły atak. To buja. Tutaj są żule, zwykli ludzie i biznesmeni. Lecz każdy chodzi ciągle po tej samej ziemi. Co my? NPNAS Galon. A ty lepiej przystań przy swoim gównie, by być kim jesteś i mieć to co masz. Odkręć gaz i wysać swój chaos, bab buja. Tutaj nie wybacza się za chuja. Skumaj, tutaj rozpierdala wszystko jak armatnia kula. Tutaj cała pula jest garnięta tylko przez wytrwałych, a pozostali zaliczają kanały. Nawet nie umiałbyś zrobić sekuku, robiąc sobie sepuku. Tu kura dla wnuczek i wnuków śmierdzi jak bomba ze zbuku. YouTube, twym oknem na świata, raczej na świata wrak. Rak, który toczy społeczeństwo, ale lekarstwem jest rap. Bierz to tak, weź to właśnie tutaj. Czerwona Poznań, czyli niezła luta. To oblata cię jak sznur i jak krąg cię otacza. Ryt, dwa, trzy. Halo! Nagły atak spawacza. Tutaj się nie wybacza, tutaj się nie gra w chuja. Ryt, dwa, trzy. Halo! Nagły atak. To buja, to oblata cię jak sznur i jak krąg cię otacza. Ryt, dwa, trzy. Halo! Nagły atak spawacza. Tutaj się nie wybacza, tutaj się nie gra w chuja. Ryt, dwa, trzy. Halo! Nagły atak. To buja. Tutaj czujesz jak anioły na niebie, krążąc dookoła świata srają na ciebie. Tutaj czujesz, że ciągle żałujesz, żartujesz, że niczego już nie czujesz. Wiesz dobrze, tutaj żyjesz, tutaj pijesz, tutaj tajemnica, czy widzisz sens życia. Sens istnienia, nie śpania czy picia, choć tu kicia, spalimy babola. Później pójdziesz w tany goła i wesoła, puste kieszenie, już tego nie zmienię. Wiesz co jest w cenie, to że się nie zmienię. Mleko w kremie, kurwa może brylanty. NAS, platyna, palanty. Wiesz co to znaczy, z jednego grama blanty. Wierzę na ludzie z browarem w kapturze. Siedzę w piwnicy na ciepłej w chuj róże. Yo! To oblata cię jak sznur i jak krąg cię otacza. Ryt, dwa, trzy. Halo! Nagły atak spawacza. Tutaj się nie wybacza, tutaj się nie gra w chuja. Ryt, dwa, trzy. Halo! Nagły atak. To buja, to oblata cię jak sznur i jak krąg cię otacza. Ryt, dwa, trzy. Halo! Nagły atak spawacza. Tutaj się nie wybacza, tutaj się nie gra w chuja. Ryt, dwa, trzy. Halo! Nagły atak. Kiedy jestem tutaj, procenty łykam, stukam. Kiedy jestem sam, nie wiem jaki plan. Mam parę wad, kilka zalet i dalej. Produkuję nielegale, kolekcjonuję stale. Wokale dodać coś, czego nie możecie wziąć. Zabrać to ta gra, to Polska, to magnat. To prawda chłopaku, że na traku robię gnój. To prawda, że w raku, tutaj piję się za stół. Połóż pokal na stół, przewiń te parę bzdur. Nagły atak spawacza i do spóły CC Crew. Typów kilka parę klub, znów mówię co tutaj. Sobota kabina, efektu możesz przesłuchać. Projekty nowe podrzucać, przegrywać dla znajomych. Opowiadamy co tutaj, to spawacze i kromy. Spadamy jak gromy, oplatamy całe miasto. Czerwonacka masakra, wbijamy chuja w ciasto. To oblata cię jak sznur i jak krąg cię otacza. Ryt, dwa, trzy. Halo! Nagły atak spawacza. Tutaj się nie wybacza, tutaj się nie gra w chuja. Ryt, dwa, trzy. Halo! Nagły atak. To buja.